lẹjọ mo pari mi de. Ẹyin sọmọdé yóò ní fàájò. Ẹjọ mo pari mi de. Ẹyin sọmọdé yóò ní fàájò. Iná bá wọlé òkunkun ńlá ti sálọ o, iná rọ̀ta ló máa jó. Iná ti ràn ẹ fetí síbí. Ẹbẹ̀rẹ̀ ẹ mú jó iná ràn. Iná ràn ó kọ mọ tí ó tọwọ́ bẹ́ẹ̀rù. Iná ràn ẹ sì di wúkẹ́. Ẹ mọ wọ́kan sórí ẹ mọ wọ́kan sí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ìdí kí ẹ mi ajo lọ. Lómi dákun-dákun jọ̀wọ́ súnmọ́ mi dákun-dákun bíbí mi kòrò dé ètò pátápátá. Iná ti ràn ẹ fetí síbí. Ẹbẹ̀rẹ̀ ẹ mú jó iná ràn. Iná ràn ó kọ mọ tí ó tọwọ́ bẹ́ẹ̀rù. Iná ràn ẹ sì dí wúkẹ́. Ẹ mọ wọ́kan sórí ẹ mọ wọ́kan sí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ìdí kí ẹ mi ajo lọ. Lómi dákun-dákun jọ̀wọ́ súnmọ́ mi dákun-dákun bíbí mi kòrò dé ètò pátápátá. Sisi wo mi lójú náà. Sisi wo mi lójú náà. Ẹ wo bó ṣe fáìní. Bèbèrè ẹ ń sọ̀rọ̀. Dákun ká lọ wà mọ́lé mi. Ó ṣeré ojú ó kọ bí àmọ̀nàmọ́ná. Gbogbo ara ń kọ bí àjùlọ. Orin mú sisi ju kẹlẹ̀. Gbogbo bọ́ ìṣe wọn pàtẹ́wọ́. Wá wá wá wá wá. Obìnrin dáadáa bí o ní wà. Tó bá gba kọ́bọ̀ kan àbọ̀ ni ò lè fẹ́. Obìnrin dáadáa bí o ní wà. Tó bá gba kọ́bọ̀ kan àbọ̀ ni ò lè fẹ́. Obìnrin bá níwà tí gbogbo tún rẹ̀ wà. Mo lè fi 1,000 fẹ́. Obìnrin bá níwà tí gbogbo tún rẹ̀ wà. Mo lè fi 1,000 fẹ́. Jàre-jàre ẹ bá wa jó ẹ bá wa yọ. Àwa là ń lò bá lọ́jọ́ ayé gbogbo. Ìgbà má ṣe lò wá láyé kárí rẹ̀ gbà. Jàre-jàre ẹ sún bàtà ẹ fi jó bẹ́ẹ̀. Kò sí ìyá wèrè lè kó mú fẹ́kẹ̀ mọ́. Àwọn àṣà tí wọ́n tún gbé dé nìyẹn. Sóòyò yóò ti lọ. Èmi tuntun la tún fẹ́ gbọ́.